Is dat helemaal niet eng? Peppa! Wat was het schrikken dan? Ik weet dit. Ze heeft ook niet als op krukken. Op krukken vindt ze ook heel spannend. Iemand op Peppa, ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Zit. Ja, maar het is helemaal niet erg. Gewoon een pattenpoes aan rondje. Nee, maar het zijn ook krukken. Dus het is een stok. Peppa. Ah, oké. Okay. Met krukken heeft ze ook zo. Ik kan hem kleiner maken, nee, maar dan nee, moet joh, ik even nee, Peppa, hey. Het is gewoon een schrikken, hè? Maar met krukken ja, heeft ze nog maar ook. Dat is allemaal niet erg, joh. Met krukken gaat ze ook helemaal wild. Ja, ja. Ja, sommige honden hebben dat, hè? Ook, en dat geluid. Nou, ook, Kom maar, dat zijn ook geen krukken. Ik word nu achterna gezeten door een hond. Die denkt dat ik op krukken loop. Ja. Nee, kom maar, Peppa. Nou, reken maar, want Pattenpoel is ook een hondje hoor. Kijk maar uit. Oké, hij staat. Hij staat, er is nu niks meer aan. Ik zal er niet meer aankomen. Ik zal er niet meer aankomen.